Kapisan Korintus bab 9. Apa aku iki dudu wong mardika? Apa aku iki dudu rasul? Apa aku ora wis ndeleng Yesus Gusti kita? Kowe iku apa ora dadi woing garapanku ana ing Gusti? Sanadyan kanggone wong liya aku iki dudu rasul, nanging tumraping kowe aku iki rasul. Amarga uripmu ana ing Gusti iku minangka tandha cap tumraping karasulanku. Iki panjawabku marang wong kang padha nacat aku. Apa aku ora duwe wewenang mangan lan ngombe? Apa aku ora duwe wewenang ngajak wong wadon tunggal pracaya kang dadi somahku ing sajroning lakuku? Padha kaya para rasul liyane lan para sadhereke Gusti apa dene Kefas? Utawa apa mung aku lan Barnabas wae kang ora duwe wewenang kabebasake saka ing pagawean kanggo golek pangan? Sapa to kang wis tau melu maju perang kanthi wragad dhewe? Sapa to kang nanduri kebon anggur lan ora mangan wohe? Utawa sapa to kang angon pepantan wedhus lan ora ngombe susune? Kandaku kang mangkono iku apa mung gagasaning manungsa wae? Angger-anggering toret ra iya mratelakake mangkono to? Sabab ing angger-anggere Musa ana tulisan mangkene, sira aja mbrangus cangkeming sapi kang lagi kanggo ngiling. Apa Allah iku nggumatosi sapi? Apa dudu kita kang kakarsake? Iya, bab iki katulis kanggo kita, yaiku kang mluku iya kudu mluku kanthi pengarep-arep, lan kang giling iya kudu giling kanthi pengarep-arep oleh pandumane. Kang iku menawa aku kang wis padha nyebar wiji kasukman kanggo kowe kabeh, apa ora kena aku padha ngeneni pametumu tata kadonyan? Menawa wong liya padha wenang ngarep-arep panduman saka kowe, luweh-luweh aku kabeh. Nanging aku padha ora migunakake wewenang mau. Balik aku malah padha nahanake samu barang, supaya aja nganti ngalang-alangi pakabaraning Injile Kristus. Apa kowe padha ora sumurup yen wong kang padha leladi ing papan kang suci iku pangane iya saka ing papan suci, lan wong kang padha leladi ing misbiah iku iya padha oleh panduman saka ing misbiah kono? Mangkono uga Gusti iya wis meranoto para kang ngabarake Injil iku uripe iya saka anggone ngundangake Injil iku. Nanging aku ora tau migunakake wewenang iku mau siji-sijiyo. Anggonku nulis kabeh iki ora supaya aku uga nampa pituas kang kaya mangkono, sabab aku aluwung mati katimbang tumindak mangkono. Temenan, mongkoking atiku iki ora kena dibatalake dening sapa wae. Sabab yen aku ngabarake Injil, aku ora duwe dasar kanggo gumunggung. Margo iku kewajibanku. Malah bilai aku menawa ora ngabarake Injil. Saupama anggonku nindakake iku mung manut karepku dhewe, pancen aku wenang nampa pituas. Nanging menawa ora saka karepku dhewe, iku dadi ayahan kang kabubuhake marang aku. Yen mangkono, banjur apa pituasku? Pituasku yaiku aku diparengake ngabarake Injil tanpa pituas, lan aku ora migunakake wewenangku anggonku dadi juru ngundangake Injil. Sanadyan aku iki mardika tumraping wong kabeh, ewadene aku ngabdekake awakku marang wong kabeh, supaya aku kepareng gendeng wong akeh. Dadine, tumrape wong Yahudi, aku dadi kaya wong Yahudi, supaya aku bisa nggendeng wong Yahudi. Tumrap para wong kang kawengku ing angger-anggering toret, aku dadi kaya wong kang kawengku ing angger-anggering toret. Sanadyan aku dhewe ora kawengku ing angger-anggering toret, supaya aku bisa nggendeng para wong kang kawengku ing angger-anggering toret. tumrape wong kang padha ora kawengku ing angger-anggering toren. Aku dadi kaya wong kang ora kawengku ing angger-anggering toren. Sanadyan uripku iku ora tanpa angger-anggering Allah, sabab aku kawengku ing angger-anggere Kristus, supaya aku bisa nggendeng para wong kang ora kawengku ing angger-anggering toret. Tumrape wong kang padha ringkih, aku dadi kaya wong ringkih, supaya aku bisa nggendeng marang wong kang padha ringkih. Tumrap sarupaning wong, aku dadi kaya wong-wong mau, supaya sabisa-bisa aku nyelametake wong sawetara saka ing antarane. Samubarang kabeh iku mau dak tindakake marga saka Injil, supaya aku melu nampa pandumane. Apa kuwi padha ora sumurup yen ana ing glanggang wong kang padha melu iku kabeh padha lumayu, nanging mung siji kang tampa ganjaran? Mulane padha lumayu amrih kuwe bisa tampa ganjaran. Saben wong kang melu balapan iku njaga awake ing samubarang prakara. Wong mau padha tumindak mangkono supaya oleh makutha kang bisa rusak. Balik kita supaya oleh makutha kang langgeng. Mulane anggonku lumayu iku ora tanpa tujuan, lan aku dudu jago tinju kang mung waton jotos wae. Nanging aku ngladi sarta ngereh badanku, supaya sawise ngabarake Injil marang wong liya, aja nganti aku dhewe ditampik.